Kazik, Koma i inni. Edycja specjalna albumu do kupienia w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Wyłącznym sponsorem albumu jest Żywiec. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 19 listopada, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A zaczynamy na Zakopiance. Na wiadukcie pomiędzy Rabką Zdrojem a Myślenicami doszło do serii stłuczek. W sumie zderzyło się 8 osobówek i 2 ciężarówki. Do zaoferowania Wielkiej Brytanii bliskich kontaktów handlowych zachęca w Brukseli Polska. To przed niedzielnym szczytem, ważnym z punktu widzenia Brexitu. Orzeł z początków polskiej niepodległości, czyli rusza prezentacja pomysłu na godło w wersji retro. Seria kolizji na jednym z wiaduktów na Zakopiance, to na S7 między Rabką Zdrojem a Myślenicami. Jak mówiliśmy w serwisie Trójki przed godziną, kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Jak podaje policja, około 19.30 na wiadukcie w miejscowości Stróża doszło do 3 kolizji i 1 poważniejszego wypadku. Jedna osoba jest ranna. Uszkodzonych zostało łącznie 8 osobówek i 2 ciężarówki. Najprawdopodobniej przyczyną, która legła u podstaw tych kolizji, było po prostu niezachowanie przez kierowców należytej ostrożności na oblodzonym wiadukcie. To Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Po stłuczkach służby musiały wstrzymać ruch w obu kierunkach i wyznaczyć objazdy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilkadziesiąt minut. Polska przekazała do Komisji Europejskiej informację o tym, co rząd robi w kwestii decyzji Unijnego Trybunału Sprawiedliwości o Sądzie Najwyższym. To nieoficjalne informacje Polskiej Agencji Prasowej, która powołuje się na anonimowego dyplomatę. Przekazaliśmy pakiet bardzo konkretnych działań, miał powiedzieć. W informacji napisano, w jaki sposób rząd w Warszawie wdrożył lub zamierza wdrożyć wstępną decyzję Trybunału dotyczącą zawieszenia ustawy i przywrócenia do pracy sędziów odesłanych na emeryturę. Według anonimowego ambasadora w polskim systemie prawnym do wprowadzenia postanowienia Trybunału potrzebna byłaby nowelizacja. Jednak i bez niej polskie władze mogą, tu cytat, uznać stan faktyczny dotyczący sytuacji w Sądzie Najwyższym i nie podejmować działań, takich jak na przykład powoływanie nowych sędziów w miejsce tych odesłanych na emeryturę. Polska namawia unijne kraje do hojności wobec Wielkiej Brytanii i zaoferowania jej bliskich kontaktów handlowych. Tak mówił w Brukseli wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański, który wziął udział w unijnej naradzie dotyczącej Brexitu i przyszłych relacji z Londynem. 27 jest zadowolona z umowy określającej warunki wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Z kolei na Wyspach zapanował chaos. Posypały się rezygnacje w brytyjskim rządzie w proteście przeciwko porozumieniu. Wiceszef MSZ-u Konrad Szymański uważa, że dalszy rozwój wypadków zależy od Unii. Także od nas zależy, w jaki sposób będzie przebiegała dyskusja, proces polityczny na Wyspach. Na pewno nie powinniśmy szkodzić, a być może powinniśmy zrobić coś, co pomoże obronić tą umowę w brytyjskim parlamencie. Jest to w interesie przede wszystkim Wielkiej Brytanii, ale także Unii Europejskiej. W niedzielę w Brukseli będzie unijny szczyt, na którym europejscy przywódcy mają zaakceptować porozumienie brexitowe i dołączoną do niego deklarację o przyszłych relacjach handlowych Unii z Wielką Brytanią. Prace nad dokumentem jeszcze trwają. Na krakowskim lotnisku odprawiono 6-milionowego pasażera. Pani Anna, lecąca do rodziny w Chicago, w nagrodę otrzymała bon na bilet lotniczy i zestaw upominków. Przyjechałam tutaj, żeby lecieć do Chicago na 2 tygodnie w odwiedziny do swojej siostry. Podeszłam do odprawy i okazało się, że jestem 6-milionowym pasażerem, co mnie bardzo zaskoczyło. Coraz więcej pasażerów podróżuje na trasie z Krakowa do Chicago. Już latamy na tej trasie 2 razy w tygodniu. Adrian Kubicki, rzecznik Polskich Linii Lotniczych. Bardzo często zdarza się tak jak dzisiaj, że są to większe samoloty, nasze największe Dreamlinery i tych połączeń będzie na pewno przybywało. Patrząc na drugą połowę listopada, możemy powiedzieć, że planujemy przekroczyć barierę 6,5 miliona pasażerów w tym roku. Radosław Włoszek, prezes Kraków Airport. Przyjęty został plan inwestycyjny w zakresie rozbudowy krakowskiego lotniska, mówiący, że w Krakowie będzie obsługiwane 12 milionów pasażerów. I w tym kierunku działamy. A 6 milionów pasażerów to jak na razie rekord krakowskiego lotniska. Przewracamy krzyż w godle Polski. W historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej ruszyła akcja pod tym hasłem. Krzyż oznaczałby podkreślenie suwerenności naszego kraju. Ma to być powrót do tradycji z 1919 roku, tłumaczył jeden z inicjatorów, Piotr Żyłka. Propozycja jest następująca, żeby przywrócić wizerunek orła jak najbardziej zbliżony do początku naszej niepodległości i wprowadzić do ustawy także te dwa brakujące symbole. Pieczęć, która jest tylko obecnie w formie opisowej, nie ma graficznego wzoru, oraz chorągiew Rzeczpospolitej Polskiej, która obecnie funkcjonuje jako znak prezydenta osobisty, tak? Jako zwierzchnika sił zbrojnych. Projekt zostanie zaprezentowany w wielu polskich miastach. Później rozpocznie się zbieranie podpisów, tak aby obywatelską ustawę wprowadzić do Sejmu. Potrzeba ich 100 tysięcy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A przed nami sport i Adam Malecki. Już jutro w Portugalii zagrają dwie nasze reprezentacje piłkarskie. Seniorska i ta do lat 21. Drużyna prowadzona przez Jerzego Brzęczka zagra w ostatnim meczu Ligi Narodów, a także ostatnim spotkaniu tego roku. Polacy spadli już do niższej dywizji, nie wygrali od blisko pół roku, ale selekcjoner wierzy, że nadejdą lepsze czasy. Drużyna jak gdyby do pewnych rzeczy dojrzewa po tych trudnych momentach i jestem spokojny o to, że to będzie drużyna, która będzie miała swoją jakość. Pomimo różnych rzeczy, które gdzieś tam w jakiś sposób się pojawiają, jakichś kłótniach, bijatykach, co nie miało miejsca, ale my w tym momencie na pewno najważniejszą rzeczą, którą musimy zachować, to jest ta cierpliwość, spokój, ale również bardzo ważna rzecz, zanalizowanie tych 3 miesięcy i później przygotowanie się do meczów w przyszłym roku. Mecz z Portugalią jutro o 20.45. Wcześniej o 18.00 w rewanżu meczu barażowego wystąpią piłkarze do lat 21. Podopieczni Czesława Michniewicza pierwsze spotkanie awans na Mistrzostwa Europy przegrali 0-1. Grę na Mistrzostwach Świata ma zapewnioną kadra do lat 20, a to dlatego, że jesteśmy gospodarzem turnieju finałowego. Dziś w meczu towarzyskim drużyna Jacka Magiery wygrała w Bielsku Białej 2-1 z Ukrainą. A wracając do Ligi Narodów, to trwa mecz o utrzymanie w najwyższej dywizji Czechów ze Słowacją. Dania gra z Irlandią, a Niemcy z Holandią. Mistrzowie świata z 2014 roku, którzy spadli do niższej dywizji, grają o honor i prowadzą 1-0. W plus lidze siatkarzy w ramach 8 kolejki grali w derbach Zagłębia Dąbrowskiego. Mecz był zacięty, który rozstrzygnął się dopiero w dogrywce. Warta Zawiercie pokonała MKS Będzin. W boksie panie pięściarki rywalizują w Mistrzostwach Świata w Indiach. Dobrze radzą sobie Sandra Drabik i Elżbieta Wójcik, które awansowały do ćwierćfinałów. W 1/8 finału kategorii do 51 kg Drabik pokonała Szwedkę, a w kategorii do 75 kg Wójcik wygrała z reprezentantką gospodarzy. Liczymy jednak na więcej, mówi Drabik. Mamy dwa powody do radości. Ja wygrywałam ze Szwedką, później Ela Wójcik wygrywa z Indyjką. Humory są pozytywne. Dobrze się czujemy, żadna z nas nie odniosła większych obrażeń po walce, ale już trzeba studzić emocje i skupiać się na kolejnych walkach, bo już jutro wchodzimy ponownie między liny i stajemy przed strefą medalową. Wspierajcie nas z Polski, a my zrobimy wszystko, aby znaleźć się w tej strefie. Wcześniej do czołowej 8 wagi do 81 kg awansowała Agata Kaczmarska. W nocy najchłodniej w Zakopanem, tam słupki rtęci spadną do nawet 6 stopni, poniżej zera, minus 3 w Przemyślu i Jeleniej Górze, minus 1 w Warszawie, Toruniu i Wrocławiu, 0 w Szczecinie, Koszalinie i Poznaniu. Najcieplej stopień na plusie w Gdańsku, Olsztynie, Suwałkach i Białymstoku, prawie w całej Polsce opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Jutro maksymalnie 4 stopnie i tyle będzie w Szczecinie. W Suwałkach popada śnieg z deszczem, a sam śnieg we Wrocławiu, Jeleniej Górze i Zakopanem. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Na wschodzie Ukrainy wojna trwa. Spadają bomby, giną ludzie. A w przyfrontowym Mariupolu toczy się życie. Dzieci próbują się uczyć w niepewności, strachu między klasą a schronem. Trzeba im pomóc. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 7545. Koszt 5 zł plus VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Pomóż dzieciom z Mariupola. Akcję organizuje Fundacja Świętego Mikołaja i Radiowa Trójka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wyśle to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Włączamy. Wszystkie zęby zdrowe. Ale ma pani skłonności do aft. powinna pani stosować na co dzień pastę do zębów Dezaftan Clean. Oprócz tej, której używam? Nie, zamiast. Profilaktyczna pasta Dezaftan Clean polecana jest osobom ze skłonnością do aft i innych uszkodzeń w jamie ustnej. Dezaftan Clean chroni przed próchnicą, działa antybakteryjnie i łagodzi podrażnienia. Nowość. Pasta do zębów Dezaftan Clean. Rekomendowana przez Dezaftan. Żel na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. 23. Forum Kina Europejskiego Synergia w Łodzi. Klasyka, premiery, debiuty, gwiazdy, wystawy i spotkania z twórcami. Koncert Nigela Kennedy'ego. Widzimy się w kinie. Miasto Łódź zaprasza. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie, Dariusz Bugalski. Klub Trójki. Zawsze czuję dreszcz emocji, jak się spotykam z reportażystami wybitnymi. Dzień dobry, witam się serdecznie. Dorota Jaśkiewicz-Łebek jest z nami dzisiaj. No bo reportaż to jest sól ziemi czarnej, no, a my mamy znakomitych jubilerów, znakomitych reportażystów w skali światowej. I ty właśnie, no to dostałeś bardzo ważną nagrodę. O tej nagrodzie porozmawiamy o tym, co to znaczy reportaż i posłuchamy fragmentów twoich reportaży. Dorota Jaśkiewicz-Łebek jest z nami dzisiaj. Posłuchajmy. Irena Piłatowska-Mądry, szefowa redakcji reportażu i dokumentu Polskiego Radia. Zawsze mówię, że reportażysta to jest ten, który musi wysiąść z pociągu, którym jedzie reporter, bo reporter musi się zawsze spieszyć. Reporterzysta na szczęście nie. Dlaczego mówię na szczęście? No dlatego, że reportaż to jest taki gatunek, który wymaga refleksji i wymaga bardzo dogłębnego przygotowania do tematu, także z przygotowania dokumentacji. Reporterzysta musi wszystkiego dotknąć, powąchać, przeżyć, po prostu chłonąć świat wszystkimi zmysłami, a później zastanowić się, co przez tę historię on chce powiedzieć światu od siebie. Nagrody zostały przyznane tradycyjnie w trzech kategoriach. Radiowy reportażysta roku, premiera roku oraz inspiracja roku. A tą ostatnią została Dagmara Drzazga z Ośrodka Telewizji Polskiej w Katowicach. Kiedy słuchałam tych wszystkich reportaży, trafiłam na dwa nazwiska, których nigdy w naszym gronie nie było. I proszę sobie wyobrazić, że właśnie ta dwójka autorska, Adam Bochiński i Maciej Hamela, uzyskali srebrne Melchiory, czyli stali się zwycięzcami w kategorii premiera roku. Zaskoczyli nas tą swoją piękną opowieścią o obrazie bitwy pod Grunwaldem Matejki. Pokazane jest to niezwykle szeroko i jednocześnie tak reportażowo, bo śledzą właściwie powstawanie tego obrazu, który haftuje pewna pani. Świetny początek, a potem, jak mawiał Hitchcock, może już być tylko mocniej i lepiej. I tak było u nich. Skoro już powiedziałam o srebrnym Melchiorze, to wspomnę również o równorzędnej nagrodzie Agnieszki Czyżewskiej Jacquemin, autorce dokumentu Jestem Ruzia. To jest historia żydowskiej dziewczynki, która w podlubelskiej wsi była przechowywana w czasie wojny. Dopiero po wielu, wielu latach po raz pierwszy przyjechała do Polski i szukała tych swoich śladów. Została również przyznana Nagroda Specjalna Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia. Honorowane są nią osoby lub instytucje działające na rzecz rozwoju reportażu i jego promocji. Nasze wielkie dziękuję. I dziękuję, które ma swój wyraz także fizyczny. Jest nią statuetka Melchiora. W tym roku przyznaliśmy tę nagrodę, Nagrodę Specjalną Studia Reportażu i Dokumentu, Wiesławowi Molakowi. Tak oficjalnie brzmi motywacja przyjacielowi reportażu i reportażystów, ale ja tego mistrza mowy polskiej chciałam uhonorować także za jego mistrzowskie prowadzenie Nocy z reportażem w pierwszym programie Polskiego Radia. Nagrody w tej najważniejszej kategorii, radiowy reportażysta roku, otrzymała Dorota Jaśkiewicz-Łebek. Dorota jest niewątpliwie twórcą utalentowanym. Szuka bardzo ciekawych spraw, ciekawych ludzi. Ostatnio najczęściej to są portrety artystów, ale portrety robione z takim piętnem jej osobowości. Ona opowiada poprzez detale, przygląda się swoim bohaterom, jest po prostu mistrzem konstruowania opowieści o nich. Ja serdecznie gratuluję Dorocie, bo wiem, z jakimi trudnościami na co dzień musi się borykać, a jednocześnie naprawdę osiąga poziom mistrzowski. Z Ireną Piłatowską-Mądry, szefową Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia oraz jury 14. konkursu reportażystów Melchiory 2018 rozmawiała Aleksandra Cieślik. Dorota Jaśkiewicz-Łebek, laureatka, złota medalistka, uśmiechnięta, chociaż bardzo zmęczona. Oj tak, bardzo zmęczona. Jestem zupełnie nieprzyzwyczajona do tego zamieszania, które w tej chwili wokół mnie się dzieje. Nie przyzwyczajaj się. No tak się złożyło, że ja przez 33 lata mojej pracy, bo już tyle minęło 1 kwietnia tego roku, nie dostawałam żadnych nagród. Z bardzo prostego powodu. To tak jak w tej anegdocie o totolotku. Trzeba wypełnić kupon. Wreszcie wypełniłem. Wypełniłam w ubiegłym roku po raz pierwszy. I to był srebrny Melchior. I to był srebrny Melchior, najważniejsza nagroda za reportaż. Tym razem jest to złoty Melchior, który podsumowuje moją, no mogę powiedzieć, roczną pracę. I wzięto pod uwagę kilka moich reportaży tym razem. My dzisiaj posłuchamy fragmentów. Ty się nie obrazisz, że fragmentów. Oczywiście. To tak jakby nadawać andante z symfonii, która ma 5 części. No ale będzie tylko tak, dlatego że twoje symfonie są dosyć długie. Oj, te są długie. Ale nie zawsze robię długie, bo jeżeli sobie przypominasz, a rządziłeś kiedyś reportażem w Trójce, to wysyłałam krótkie. Nie przesadzajmy. Ale wszystkie były bardzo dobre. Posłuchaj może jeszcze raz tej muzyki, która rozpoczynała nasze spotkanie. Wejdziemy w nastrój i potem będzie fragment. O właśnie. Piastowska 1, tak się ta płyta nazywa. Piastowska 1. Wchodzimy w klimacik. W klimacik, ale wchodzimy też do pewnego domu, do jakieś bardzo ważne miejsce się przed nami otwiera, uchyla drzwi. Tam weszłaś z mikrofonem i zrobiłaś reportaż Urszula. Bardzo przeżyłam to moje wejście i bardzo byłam wzruszona tym, że piąta żona Andrzeja Urbanowicza, czyli Małgosia Borowska-Urbanowicz. Urbanowicz, wybitny artysta pracujący w Katowicach, głównie właśnie na tej Piastowskiej jednej. Tak. Że ona mi umożliwiła to wejście i weszłam tam rzeczywiście z takim drżeniem serca, z poczuciem, że przekraczam progi domu legendy. Ale ja się z Urszulą zetknęłam kilkanaście lat wcześniej. Z Urszulą Broll, tak. Bohaterką mojego reportażu. Zetknęłam się z nią kilkanaście lat wcześniej, kiedy przygotowywałam program do Radia Wrocław. Taki tytuł był tego: Trybuna Myśli Religijnej i Mistycznej. Aha. Starałam się to zrobić trochę niekonwencjonalnie, ale również zawierały się w tym cyklu takie wielkie religie jak buddyzm. Kiedy do buddyzmu doszłam, on się też tam dzieli na swoje odłamy. Doszłam do buddyzmu tybetańskiego, ktoś mi powiedział, a mieszkałam wtedy jeszcze we Wrocławiu, ktoś mi powiedział, że w Karkonoszach, w Przesiece, bardzo wysoko w górach, bo tam jest jeszcze kilka domów i właściwie lasy i granica z Czechami, mieszka bardzo słynna buddystka i to była Urszula Broll. Ja do niej pojechałam, zrobiłam kilka nagrań, wtedy się zaprzyjaźniłyśmy, ale ja naprawdę nie wiedziałam, kim jest Urszula Broll. Oczywiście oglądałam jej obrazy, zachwycałam się nimi. Urszula nic nie mówiła o swojej przyszłości, mimo że ja od czasu do czasu, nie za często wtedy ją odwiedzałam, wciąż nie wiedziałam, że ona jest legendą polskiej kultury. Później stałyśmy się sąsiadkami, ponieważ ja się przeniosłam w Karkonosze i mieszkam dwie miejscowości dalej, no ale jak dobrze przycisnę na tych zakrętach, a już jestem coraz lepsza w jeżdżeniu po serpentynach, to za 15 minut jestem przed jej domem. Każde spotkanie z Urszulą to jest pewnego rodzaju wyzwanie intelektualne. W którymś momencie pomyślałam sobie, że to jest chyba moment, że powinnam jej zaproponować zrobienie audycji o niej po prostu. Mhm. No właśnie, bo ta Piastowska kojarzy się z Andrzejem Urbanowiczem. No, to mężczyzna na pierwszym planie, a Urszula Broll cofnięta, wycofana. I ty dotarłaś do niej. Może posłuchajmy fragmentu tego reportażu. To jest fragment tej nagrody, o której dzisiaj też mówimy, czyli Złotego Melchiora, czyli Dorota Jaśkiewicz Łebek i fragment reportażu Urszula. Byłam wychowana w katolickiej rodzinie. Latałam rano o 6 każdego dnia do kościoła. Co dzień, wiesz, bardzo byłam pobożna. Natomiast jak byliśmy w gimnazjum, zaraz po okupacji, natychmiast jak Katowice zostały wyzwolone, ja poszłam od razu do gimnazjum takiego żeńskiego dobrego, wiesz, w Katowicach. I oni prawie że natychmiast zorganizowali wycieczkę do Oświęcimia. Pojechaliśmy autobusem i pamiętam, jak weszliśmy, to nie było to obecne muzeum. Leżały szczęki, leżały kości jeszcze przed krematorium. Rozumiesz, to wszystko były pluskwy. Na mnie zrobiło to tak kolosalne wrażenie, że ja pamiętam, że w pewnym momencie tak stanęłam, bo tam jest taka ulica wśród tych baraków i sobie pomyślałam, mój Boże, Bóg wszystko stworzył. Jak mógł stworzyć coś takiego, skoro On wszystko stworzył, to znaczy stworzył to. I się skończyło. Stałam się, wiesz, niewierząca. No to trwało parę dobrych lat. I dopiero... W każdym razie myśmy już, wiesz, byli razem z Andrzejem Urbanowiczem i Henryk Waniek miał przyjaciela w Stanach, który mu przysłał książkę Filipa Kaplo o Zen. Henryk to tak, wiesz, odrzucił, a ja się bardzo zainteresowałam buddyzmem i w ogóle koncepcja karmy, czyli że, wiesz, nie ma jednego życia, tylko że my w zasadzie ciągle się odradzamy i dostajemy dobro, to co czyniliśmy, spłacamy zło, wiesz, to mi się nagle ułożyło w coś takiego bardzo sensownego. I ja się stałam buddystką pierwszą, wiesz. Andrzej też się najpierw zainteresował, ale mu minęło, a ja się trzymam. Robiliśmy takie siedzenia medytacyjne raz w tygodniu. No i malowałam w tym wszystkim, gotowałam, wiesz, rzeczywiście życie miałam total wypełnione. To co malujesz teraz? No ja teraz robię takie rzeczy właśnie, wiesz. To jest takie, jak ja to nazywam, to jest takie bezforemne. Z tego się tworzy jakiś pejzaż. A w ogóle jak będę prowadziła ten typ malowania. To jest akwarela? Tak, to jest akwarela. Ja tutaj mam taką wypracowaną formę. Część robię na mokro, tylko to się da na mokro zrobić. Wiesz, potem wchodzę suchym pędzlem, bardzo różnie, formalnie. A to długo u ciebie trwa ten długo. Tu jest parę warstw. To nie jest malowane od razu, tylko biorę sobie jakąś farbę, zaczynam coś robić, wiesz, i to się po prostu rozwija. Tak jak rozwija się pogoda, z deszczu, w słońce i tak dalej, tak? I nawet rozwijają się różne nastroje. Ja potem pod to jeszcze nawet tak podrasowuję coś. To nie jest nic, co dałoby się określić. Wschód, zachód, słońca czy coś takiego. To są pewne stany, tak bym powiedziała. Emocjonalne. O, popatrz, na przykład to też, nie? No. Czyli stany emocjonalne stany malujesz teraz. Emocjonalne, tak. Pomijając te góry, które tu są, to niebo jest takie właśnie, coś takiego. To się tak rozsuwa, wiesz? Słuchaj, nie masz pojęcia, tu są zachody słońca. Genialne. To wiesz, to trwa czasami parę sekund. To jest taki fajerwerk czasami, wiesz, że... Ja przyjechałam do Jeleniej Góry w 77 roku, a w 88 zostałam dyrektorką BWO. I spotkałam Henryka Szymczaka, ówczesnego dyrektora muzeum, wtedy to było Muzeum Okręgowe, i podpytywałam go, jak ocenia środowisko artystyczne naszego regionu, jacy są tu ważni artyści, bo ja znałam Trybalski, Lidia Śnietycka-Olszewska i parę innych osób. A on mi wtedy, słuchaj, wielka artystka, nazywa się Urszula Brol-Urbanowicz. Znasz taką? Mówię, nie znam. I powoli jakby zaczęłam odkrywać Urszulę. Tak naprawdę Urszuli prace, obojętnie czy powstały dawno temu, czy te, które powstają teraz, one mają siłę, one mają moc. Pokazują jej niezwykłą i intuicję, szaloną wrażliwość. I co jakiś czas dociera do mnie, że my mamy artystkę, o której pisali najwięksi, bo i Skrocki, Zagrodzki, i Przyboś dawno temu, no już nie mówiąc o Swinarskim i tych Urszuli wielkich początkach, wielu wybitnych ludzi dostrzegło w niej talent, ogromny potencjał, a tylko niewielu z nas zdaje sobie sprawę, jak ona jest wielka. Ja zaczęłam od razu malować, nie wiem skąd mi się wzięło, bo myśmy w ogóle nie mieli dostępu, już nie było muzeum, myśmy nie mieli dostępu do sztuki. Ja zaczęłam robić abstrakcję, tą geometryczną. Skąd mi się to wzięło, nie wiem. Pamiętam, jak pracowałam w takiej grupie zarobkowej i tam był taki projektant z Warszawy, oczywiście, bo myśmy dostawali tylko, wiesz, wykonawstwo. I on był za granicą i przywiózł taką karteczkę z Miro. Ja pierwszy raz zobaczyłam, a ja już robiłam, pierwszy raz zobaczyłam, że wiesz, są abstrakcjoniści. Ja już tak na studiach, tak trochę inaczej, bo tam trzeba było malować tak, kolor twarzy i kolor lokalny, brąz i jasny brąz. Rozumiesz, takie absurdalne, głupawo wręcz. Wiesz, Śląsk był wyjątkowo zamknięty, wyjątkowo. Ja pamiętam taką sytuację, że... Ja coś tam namalowałam takiego troszkę abstrakcyjnego w czasie studiów, a mieliśmy takiego politruka z partii, który przychodził i wykładał nam historię sztuki pod kątem marksizmu-leninizmu. I on zobaczył, że ja trochę wprowadzam kolor. On powiedział, że ja z szkoły wylecę. Poleciał do mojego rektora, to był taki Leon Dołżycki, taki z grupy krakowskiej, on studiował nawet w Paryżu, był naszym rektorem. I powiedział, może ma mnie usunąć, bo ja robię przeciwnie, wiesz, socjalizmowi. I mój dyrektor mnie zawołał i powiedział, żebym ja tak już scenarowała. Drugi raz to było, wiesz, on miał takie wykłady, właśnie ten koleś, politruk. I potem w pewnym momencie powiedział, że Boga nie ma, coś takiego. A ja zadałam takie pytanie, jaki on ma dowód na nieistnienie Boga? On się tak wpienił, miałam wylecieć z uczelni, wezwano mnie do partii, pamiętam. Dali taki duży pokój i długie dojście. Ja weszłam, tak powoli podchodziłam, a tam był taki gość jakiś taki, no sensowny trochę, im powiedział. Wie pani, to jest głupi facet, nie trzeba mu się w ogóle podstawiać. Tylko proszę już tego nie powtarzać. Ja wyszłam, wiesz, nie wyleciałam. No miałam szczęście. Tak, bo mogło to się dosyć kiepsko skończyć, jak na tamte czasy. Urszula, to jest fragment reportażu Doroty Jaśkiewicz-Łabek, która dostała w tym roku nagrodę Złotego Melchiora. No szkoda, że fragment, ale to jest bardzo długa historia. No, długie życie miała Urszula i ma nadal. I ma nadal. Ale powiedz mi, bo ten reportaż się zaczyna w taki piękny sposób twoimi słowami w rozmowie właśnie z bohaterką. To co, nie mogę jeszcze wejść? Ona mówi, no nie, jeszcze nie, bo tu jeszcze coś muszę... I potem jednak następuje wejście, więc chodzi, no, mam pytanie o to wejście w tak intymny świat jednak i rozmowę na tematy no, bardzo głębokie i bardzo czasami no właśnie intymne. Jak się wchodzi z mikrofonem w czyjś świat, jak się przekracza próg? Jak ty to robisz? Są oczywiście różne sytuacje i do tych sytuacji ja się muszę dostosować. Bardzo dobrze, jeżeli reportażysta jest dobrym psychologiem. Mhm. Pewnych rzeczy możemy się nauczyć, uczymy się pewnych standardów, ale ja to robię w bardzo prosty sposób. Ja się po prostu staram z człowiekiem zaprzyjaźnić, zbudować więź. W związku z tym, poza sytuacjami wyjątkowymi, kiedy na nagranie z jakichś powodów wchodzę na otwartym mikrofonie, to w takich sytuacjach oczywiście nie. Mikrofon leży obok. To musi potrwać. To musi potrwać, tak. No ja się z Urszulą znałam jakiś czas, ale to nie jest tak, że w związku z tym ja od razu przystąpiłam do nagrania. Poza tym scena, o której mówisz, która rozpoczyna ten reportaż i która ma zasugerować od razu, że Urszula jest buddystką, no była też szczególna. Ona nie została nagrana, rzecz jasna, na początku. Ja tak skonstruowałam ten reportaż, żeby ona coś słuchaczom mówiła. Ona się pojawiła gdzieś tam, ale ja już wiedziałam, że to będzie początek. Mhm. To jest pomieszczenie, które zwykle u Urszuli było zamknięte. Ona tam ma swój, taki można powiedzieć, po naszemu ołtarzyk. Mhm. Zapalała świece. I chciała być przez chwilę sama, zanim mi pokazała to miejsce, bo ona po prostu chciała mi pokazać to miejsce, czyli byłam już na tyle z nią zaprzyjaźniona, że dostąpiłam tego przywileju, że mogłam tam wejść. A buduje się no, pomalutku taką więź, jak sobie możesz wyobrazić. No właśnie, bo te twoje reportaże są, właśnie one cechuje je, to chyba taka wspólna cecha, że wejście w czyjś intymny świat, prawda? Że czujemy więź z tymi bohaterami. Ty jesteś kim właściwie wtedy? Jaka jest twoja rola jako reportażystki? Tłumaczem, pośrednikiem? Jak by się określiła jednym słowem, jednym zdaniem? Kim jesteś? No jestem czasem tłumaczem, czasem pośrednikiem, że powtórzę za tobą. No czasami jestem przyjacielem. To są przeróżne związki. Spotkanie z bohaterem jest też dla mnie niezwykłym przeżyciem i bardzo często po tym reportażu jednym, drugim, dziesiątym tyle we mnie zostaje, że ja podróżuję do swojego wnętrza, prowokowana różnymi sytuacjami, czasami nie wprost. To nie jest tak, że reportażysta wyłącza rejestrator, odkłada mikrofon i historia się kończy. Przyjaźnie ciągną się czasami latami, a czasami przyjaźni nie ma, ale zostaje to coś. Bo bez tej więzi ja nie mogę nagrać prawdziwego reportażu. A dlaczego wybierasz artystów jako bohaterów swoich reportaży? Bo to są artyści albo w dosłownym tego słowa znaczeniu, albo nawet jak nie artyści, to też jakoś tam artyści, prawda? To są ludzie, no, błękitne ptaki trochę, prawda? Uzasadnienie nagrody. Za kunsztownie zbudowane i poruszające opowieści o artystach. Dlaczego akurat takich? Akurat, co łączy twoich bohaterów? Akurat takie reportaże wybrano, ale ja nie robię tylko o artystach. Natomiast rzeczywiście bardzo często robię o ludziach z pogranicza. Z pogranicza systemu, powiedziałabym. Oczywiście biorę to w cudzysłów. Bo poza systemem raczej żyć nie możemy, chociaż niektórzy próbują żyć po swojemu. I tutaj, gdzie teraz mieszkam, czyli w Karkonoszach, jest wiele takich miejscowości, wsi, w których osiedli ludzie, którzy zajmowali, bądź zajmują się sztuką, ale zajmują się też rolnictwem ekologicznym, zajmują się budownictwem ze słomy i gliny i tak dalej. Jest to specyficzne miejsce, specyficzny klimat i ponieważ tam jestem, to metodą reakcji łańcuchowej poznaję kolejne osoby i już myślę o następnym nagraniu. To może to jest moment, żeby posłuchać innego fragmentu, tym razem krótszego znacznie, ale wybrałem ten fragment, no zresztą powiem ci dlaczego, najpierw posłuchajmy. Już wszystko mamy i nie trzeba narzekać na życie. i powodzenia miałam na całego. Gdzie nie pójdę, wszystko załatwię. Z każdym urzędnikiem pójdę do biura, popatrzę na mnie, zakochuje się we mnie, bo mam ładne oczy. Przyjechał ostatnio kurier i przyszedł tutaj do nas na kawę, do kuchni i mówi tak: Boże, jakie pani ma piękne oczy do mojej mamy. A pani też ma piękne oczy do mnie. Ja mówię, no dobrze. No i zamówił u mnie poduszki. I ja pytam, a jaki kolor poszewki pan sobie życzy? Taki jak oczy pani mamy. Wybraliśmy z Edytą Kocębą, która jest wydawcą Klubu Trójki, ten fragment z wielkim wzruszeniem. No, ta piękna opowieść o oczach, o zakochaniu, o tym promieniującym czarze tych obu pań. Ale powiedz, kim one są? Jaki to jest reportaż? Reportaż nad Kwisą miał wyglądać zupełnie inaczej i na pewno nie wiedziałam wtedy jeszcze, kiedy zamierzyłam się na niego, na temat, że on będzie miał tytuł Nad Kwisą. Mhm. Moja długoletnia koleżanka Małgosia Kowzan, której nie widziałam bardzo długo, z 15 lat, gdzieś tam mi się nawinęła na ulicy, złapałyśmy na nowo kontakt. Ona jest poetką, istnieje nawet zespół, który śpiewa wyłącznie jej poezję, taki nasz lokalny, bo my mamy takie, ja to nazywam domowe domy kultury i spotykamy się często w takich domach, rozmawiamy sobie o sztuce, śpiewamy, robimy jakieś robótki ręczne. Właściwie myślałam, że ten reportaż będzie o Małgosi artystce. Gdzieś tam w tle będziemy mówić o tym, że ona się zajmuje uprawą zbóż. No więc w którymś momencie, jeszcze zanim to powiem. I miałam już sporo nagrań z takich spotkań artystycznych. No i w którymś momencie zdecydowałam się na wyjazd do jej domu rodzinnego, ponieważ ona nie mieszka tam, gdzie mieszka mama, i pojechałam tam. Uh-huh. I nie wiedziałam w ogóle, nie wiem jak to się stało, Małgosia mi tego nie mówiła, że ona mieszka z mamą, że mama żyje i że to, może zacznę od tego, że to w ogóle jest jej dom. Wiedziałam, że tam uprawia zboże, ale tak jakoś, nie wiem, nie zwróciłam uwagi może na to, co ona mi mówiła wcześniej i pomyślałam sobie, że ona może dzierżawi to pole. Wyjaśniło się wszystko szybciutko. Zobaczyłam przepiękną, starszą panią, która, nie przejmując się zupełnie mikrofonem, prowadziła żywą konwersację z córką. No więc ja, nie namyślając się długo, wyciągnęłam mikrofon i zaczęłam nagrywać, a Małgosia z tyłu za mamą zaczęła do mnie machać i pokazywać, żebym nie nagrywała. Potem zaczęła mi pisać kartki, nie nagrywaj. A ja mówię, że nie wzięłam okularów, ponieważ już wiedziałam wtedy, że reportaż pójdzie w zupełnie inną stronę. A dlaczego nad Kwisą? No dlatego nad Kwisą, że ten dom nad Kwisą stoi, tuż nad Kwisą, która też te rytmy życia na wsi w jakiś sposób reguluje. Ale właśnie z tego reportażu patrzą to błękitne oczy. Właściwie ten fragment jest niezwykły. On jest takim promieniującym fragmentem. Ale chciałem zapytać, bo tam jest ta starsza pani mówi tak: mamy wszystko to, co potrzeba. I to jest chyba też coś, co mogliby powiedzieć reportaż, albo nawet mówią bohaterowie twoich, być może wszystkich nawet reportaży, na pewno które znam. Właśnie być może to jest twój leitmotiv. To jest takie, nie wiem, pogodzenie się z życiem, to jest akceptacja życia. No nie wiem, to jest coś takiego. Czy ja to trafnie odczytuję? Bardzo czy nie? Dobrze. Tak, tak, tak. Mamy wszystko to, co trzeba. Właśnie nic więcej nie. I opowiadamy, dzielimy się swoim światem, wpuszczamy was do środka, zobaczcie, jak tu jest. Jak tu jest posprzątane, poukładane. To jest coś takiego. Tak, nawet ja zrobiłam taki reportaż pod tytułem Szczęście jest teraz. I bohaterowie, którzy mieszkają w lesie, odcięci od świata, bez elektryczności od 20 paru lat, opowiadają mi o tym, dlaczego szczęście jest teraz, w każdej chwili. Mm-hmm. Ale też to są propozycje jednak zmiany społecznej. To znaczy, to chyba tu nie ma sprzeczności. Szczęście jest teraz, ale jednak pokazujemy, że można coś zrobić innego niż robi to system, o tak bym powiedział. Dokładnie tak. I trzeba wyjść poza ten system, stanąć z boku, No i zobaczcie, no jakoś będziemy próbowali, może to się przyjmie, może to będzie to, prawda? Na pewno jest taki okres, który jest czyśćcem i trzeba się oczyścić z tego brudu systemowego, że tak powiem. I taki jest okres adaptacyjny, ale jeżeli to się uda, no to jednak udaje się takie życie. Ja mam na co dzień mnóstwo takich przykładów właśnie w tych rejonach, które penetruję z mikrofonem. Właśnie jak rozmawiam z reportażystami, reportażystkami, no to czasami pytam was o to, czy lubicie swoich bohaterów. Bo czasami ci bohaterowie są niejednoznaczni, czasami to są tacy, no, tą ciemną stronę świata oni pokazują. Ty ich chyba wszystkich lubisz. Kocham nawet wielu, tak, tak, tak. A to ci nie przeszkadza w pracy? Zupełnie. Bo jak się człowiek jest zakochany, to jest bezkrytyczny. I teraz jak się tak kocha, to... Wiesz, ja ich na ogół pokochuję dopiero po reportażu, także wtedy, kiedy pracuję, to jeszcze nie wszystko o nich wiem. No dobrze, a powiedz jeszcze o tym miejscu, w którym mieszkasz, bo to też jest, no, to jest miejsce, gdzie mieszkają twoi bohaterowie, prawda? To są ludzie z Karkonoszy, z Dolnego Śląska, stamtąd. Czy to miejsce ma jakąś swoją tożsamość? Na pewno ma, ale jak można by ją scharakteryzować według ciebie? Co to takiego jest za miejsce na mapie? No jest to miejsce szczególne, ponieważ to jest pogranicze polsko-niemiecko-czeskie i te wpływy historii też wpływały na ludzi, którzy tam mieszkali. Oczywiście coraz mniej jest tych, którzy pamiętają czasy wojny, ale ja ich też spotykam i no, jako dokumentalistka od czasu do czasu próbuję utrwalić, żeby zachować to, co odchodzi, no bo na tym polega dokument. My tu mówimy o reportażach, ale reportaż też dzieli się na jakieś tam swoje podgrupy i jedno, oczywiście reportaż zawsze jest dokumentem, ale jest coś takiego jak reportaż dokumentalny, prawda? No jest to miejsce szczególne, do którego, tak jak w ogóle na Dolny Śląsk, w którymś momencie zaczęli zjeżdżać ludzie z różnych stron Polski. No z Kresów wiadomo, ale nie tylko. A w Karkonoszach jest Tygiel ogromny. Jak będziesz szedł przez wieś, to na pewno spotkasz co jakiś czas ludzi, którzy zaciągają jeszcze. Jest ich coraz mniej, ale jednak możesz spotkać. No ale są też ludzie, którzy, tak jak ci wspomniałam, dobrowolnie zdecydowali się na życie tam i ja próbuję właśnie do nich docierać, no bo mnie to po prostu kręci. Mhm. Dorota Jaśkiewicz-Łebek, laureatka Złotego Melchiora tegorocznego, bardzo ważnej nagrody dla reportażysty roku. No, taką nagrodę dostałaś. Najważniejszej. Najważniejszej, tak. Czas umierać. No dobrze, to są takie czary mary. To teraz może jeszcze jeden fragment, jeszcze jednego reportażu znakomitego. On nosi tytuł Bardziej znikąd. Posłuchajmy. Przyjacielem nie tylko jest twój cień, gdzie zbłąkany wędrowiec nie wie co to trwoga, czując się jak wysłannik nieznanego mu Boga. Bardziej znikąd niż skądkolwiek, bardziej znikąd, bardziej znikąd. Znam go z mieszkania mojego kolegi poety. Później on się pojawił w akademiku. Po roku już mieszkałam w dwudziestolatce, a ponieważ jeszcze mój kolega zaczął mu podgrywać na pianinie i na gitarze i oni wyjeżdżali na festiwale różne studenckie. No w każdym razie tam poznałam też Zeusa. 84 rok. Zeus. Mieliśmy cykliczne takie śpiewanie, można powiedzieć, w Ogrodzieńcu. I właśnie wtedy poznałem go. A on nocował przeważnie jako walet w pokoju naszym, bo on się nie zwierzał. Dowiedziałam się dużo później, że on ma mieszkanie wspólnie z ojcem, który go po prostu wyrzucił z domu. Jakiś tam aparatczyk związany z Ormo, czy z, no, w każdym razie, że Krystian stwierdził, że ojciec się chce go pozbyć i że chce go wpakować do szpitala psychiatrycznego. A ponieważ jego matka Krystiana nie żyła, Więc w zasadzie on się chciał go pozbyć z mieszkania. Ale Chrystian nigdy nie mówił tak składnie, nigdy nie wiedziałyśmy, co on wymyśla, czy to jest konfabulacja. On tak naprawdę inaczej się nazywał. Ale o tym nie wiedzieliśmy. Nazywał się Witek Beliński. Nie wiecie, dlaczego nie chciał się identyfikować ze swoim prawdziwym imieniem, nazwiskiem? To ze względu na ojca? Ze względu na ojca. I on sobie stworzył pseudonim i sobie zrobił sam dowód, który ja widziałam na kartoniku i nam napisał Belwit po prostu. Prywatny dowód, ponieważ on ciągle był gdzieś legitymowany. Wyglądał podejrzanie. Oczywiście, długie włosy, broda. Bardzo sympatycznie zresztą wyglądał. On wyglądał, znaczy jak hipis. Na jego występy się czekało, bo on po prostu improwizował. Nieraz potrafił przez godzinę na przykład tylko gadać. I tak śmiesznie, że ludzie go uwielbiali po prostu. Na scenie rozkwitał. On miał na wysokim poziomie abstrakcji te żarty też. Z życiorysu Chrystiana B. Jednoosobową organizację urojeniową powołałem do życia gdzieś około 10 lat temu. Prawdopodobnie musiałem zazdrościć ojców, którego ślady postanowiłem pójść. Zaczynał on swoją karierę na ziemiach odzyskanych od donosicielstwa. Był jednym z założycieli ORMO. W latach 47-51 pracował w bezpiece, umacniając w ten sposób władzę ludową. W końcu jako dziecku mi imponował, sugerując, iż nikt mu nie podskoczy. W mieszkaniu stała książka Makarenki, a na ścianie wisiał portret Stalina. Wiadomo, że niedaleko spada jabłko od jabłoni. Ludzie, którzy nie mają nic do stracenia, chętnie tworzą związki, dające im nadzieję zyskania wszystkiego. Być może też jednoosobowa organizacja urojeniowa powstała z jakiejś takiej wściekłości, gdy wszem i wobec twierdzono, że jednostka nie ma żadnego znaczenia. Że po prostu, jeżeli chce się coś robić, to trzeba co najmniej założyć jakąś grupę, wybrać lidera, a nazwa skąd? No, są wszelkie dane ku temu, że od czasu do czasu cierpię na różnego rodzaju urojenia. Wydaje mi się na przykład, że istnieje sprawiedliwość jakaś. No, zawieźmy głos, istnieje sprawiedliwość jakaś. Reportaż się dalej toczy, myśmy wybrali tylko fragment. Bardziej znikąd, to jest fragment reportażu Doroty Jaśkiewicz-Łebek. Ten reportaż, ta opowieść zrobiła na mnie największe wrażenie. Z kilku powodów, może o tym jeszcze uda się porozmawiać, ale też myślę, że była najtrudniejsza chyba dla ciebie, w sensie też technicznym, bo to trzeba było szukać śladów, nagrań, prawda? Jak to było? Może o tym opowiedzieć? Tak, ale ja może w kilku słowach powiem, jak się zaczął ten reportaż. Aha. Ponieważ ja trafiłam na Chrystiana Belwita dzięki Andrzejowi Waligórskiemu. Pracowaliśmy wtedy razem w Radiu Wrocław i Andrzej, który, kiedy o nim myślę i kiedy mnie ludzie pytają, jaki on był, no to raczej spodziewają się, że powiem im, że był satyrykiem. No wszyscy wiedzą, że był satyrykiem. Dla mnie on był po prostu bardzo dobrym człowiekiem. Andrzej wciąż sprowadzał jakieś pieski, kotki do domu i wciąż interesował się innymi osobami, które wymagają opieki i pomocy. Poznali się z Chrystianem na jakimś spotkaniu autorskim. No i tak się zaczęła ich znajomość, a potem przyjaźń. I Andrzej przyprowadził Chrystiana do radia i poprosił mnie, żebym z nim nagrała audycję, ale ja nie wiedziałam, dlaczego mam nagrać tę audycję. I Andrzej właściwie do końca nigdy mi nie sprecyzował, dlaczego. On Chrystiana znał dużo lepiej, a Chrystian z kolei był osobą, która nie prosiła o nic. Próbował też przykryć swoje kłopoty, swoje zmieszanie z nimi związane humorem i opowiadaniami o różnych sprawach, które zupełnie są gdzieś tam daleko od tego, co go naprawdę boli. A ja też byłam w szczególnej sytuacji życiowej wtedy i po prostu zbagatelizowałam tę ewidentną potrzebę zwykłego, myślę, zainteresowania się losem człowieka i zrobienia reportażu interwencyjnego. Uh-huh. Ponieważ Chrystian nie miał domu. Mówił o tym teraz nawet w tym fragmencie. Tak. Chrystian nie miał domu, ale też myślę, że go nie doceniłam jako artysty. Docenili go inni. Ja wtedy też nie zdawałam sobie sprawy z tego, że Chrystian jest chory. Podobno miał zdiagnozowaną schizofrenię, ale wydaje mi się, że nawet Andrzej Waligórski na początku o tym nie wiedział. Nam się jawił Chrystian jako taka osoba ekscentryczna, po prostu. On był inny. Ale ja takich Chrystianów znałam. Miałam wewnętrzny taki mój głos mi podpowiadał, że tu może być coś takiego jak zaburzenia psychiczne, ale oczywiście nie miałam takiej pewności. I właściwie to chyba nie miało specjalnego znaczenia. No właśnie, bo to jest pytanie, co to znaczy norma? Tak. Odwieczne pytanie, prawda? On z tego reportażu wynika, z tej twojej opowieści o nim i opowieści tych ludzi, których zebrałaś, wynika, że on z tą chorobą grał. Że on, ktoś nawet tak pięknie powiedział coś mniej więcej takiego, że grał jej melodię. Tak. Że on z nią rozmawiał. A poza tym, jeśli ktoś mówi takie rzeczy na przykład, jak takie, ci, którzy... Znaczy, kto może dokonać zmiany? Ci, którzy nie są przyrośnięci do systemu. Do systemu, tak. No to czy to jest oznaka z choroby, czy zdrowia właśnie? Tak. A na końcu, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, jest piosenka, która zaczyna się od słów. Czy wszystko... Czy, oj, tak, powiedziałam, zaczyna się od słów, a nie dokładnie je pamiętam. Ale chodziło o to, czy w życiu wszystko musi mieć sens. Prawda? Ja w ogóle miałam wrażenie, że Chrystian, zapadając się w siebie i penetrując swoje wnętrze, ponieważ on cały czas gdzieś tam prowadził ze sobą wewnętrzny dialog i tak jak powiedział jego przyjaciel, filozof, wciąż się no, w pewnym sensie resetował po obudzeniu, sprawdzając kim jest. To, z czym my nie mamy zwykle problemów, ponieważ od razu, jak się budzimy, wiemy, jakie mamy imię i nazwisko, w jakim świecie funkcjonujemy. Natomiast Chrystian cały czas się zastanawiał, jak to jest. Ale przecież sam wiesz, ponieważ w klubie Trójki masz gości, którzy również opowiadają o mistyce, o religii. No niektórzy tak. Tak, że adepci choćby wschodnich systemów filozoficznych długo pracują nad tym, żeby gdzieś zneutralizować to swoje ego i żeby popłynąć w życiu, nie przywiązując się do tego, kim są tutaj, czyli nie identyfikować się z tym swoim ego. A on jakby to już miał. Chociaż z tego, co wiem, filozofią z Dalekiego Wschodu się nie interesował. Czytał Senekę, czytał Biblię. To była też jego wielka fascynacja, chociaż nie był ochrzczony, ponieważ pochodził z rodziny komunisty. Prawda? Tak. Ale go to męczyło. Bardzo go to męczyło. Ale wydaje mi się, że Chrystian dużo rzeczy wiedział. On jakby wiedział sam z siebie. Nie musiał nad tym pracować. To był jego pseudonim, Chrystian Belwit. Belwit. Nazywał się Witold Beliński. Belwit to jest wariacja na temat dobrego, pięknego życia, prawda? Tak to zrozumiałem. Tak. Dlatego tak to zrobił? Nie wiem. Nie wiem. Ja nie wiedziałam, że on nie nazywa się Chrystian Belwit. Myślałam, że to jest jego prawdziwe imię i nazwisko. Myśmy się zetknęli wielokrotnie, ale w ciągu jednego roku. A później ja wyjechałam za granicę. Nie było mnie w Polsce jakiś czas i kiedy wróciłam, Andrzej już nie żył. I nie miałam, tak jak powiedziałam w reportażu, kogo zapytać o Chrystiana. Myślałam o nim od czasu do czasu i dopiero kiedy natknęłam się, gdzieś tam grzebiąc w swoim archiwum domu, natknęłam się na fragmenty, jakieś strzępy tego, co mi zostało po nagraniu, przypomniałam sobie o jego istnieniu i zaczęłam szukać. I jak szukałaś? To jest fascynujące. Musi być fascynujące, no bo przecież ty masz trudniej, znaczy twoja forma, którą uprawiasz, jest trudniejsza niż kogoś, kto pisze, prawda? Musisz mieć no, jakiejś znośnej jakości dźwięk, który da się jeszcze jakoś zmontować, użyć, prawda? No jak to robiłaś? Tutaj były fragmenty takiego mniej znośnego dźwięku, ponieważ to było jeszcze nagrywane na taśmach magnetofonowych, które się rozciągnęły. Jak szukam? Kiedy kliknęłam w internet, zobaczyłam pierwszą informację o Chrystianie, że nie żyje, na takiej stronie, bardzo fajnej stronie Taraka, Wojciecha Jóźwiaka, który napisał o tym, że Chrystian zginął tragicznie i napisał o tym, jakoś tam między wierszami była ta informacja, że został przygarnięty przez rodzinę Andrzeja Waligórskiego. Bo po śmierci Andrzeja, jego żona Lesia, dusza towarzystwa, która się z Chrystianem już wcześniej zaprzyjaźniła, po prostu zlitowała się nad sierotą i pozwoliła mu u siebie mieszkać. No była to taka przyjaźń, na której ona również zyskiwała. Bo Chrystian był osobą niezwykle pogodną, był bardzo sympatyczny, miły. I te relacje między nimi były, tak jak powiedział jeden z moich bohaterów, bohaterów mojego reportażu, one przypominały relacje starego małżeństwa. Chociaż raczej byłaby to relacja babci z wnukiem, mówiąc szczerze. I ta historia z panem Wojciechem Jóźwiakiem ma swoją puentę, dlatego że ja pominęłam wątek otrycki, czyli taki wątek bieszczadzki, tak, ponieważ nie chciałam wchodzić, już otwierać nowego wątku. Ten reportaż był bardzo długi. On miał godzinę 10, kiedy wydawało mi się, że ja już ani jednej sekundy z niego nie wytnę. Zadzwoniłam w rozpaczy do Warszawy i zapytałam, czy nie mogą tego puścić w odcinkach. No nie mamy takich odcinków. I mogę teraz powiedzieć o puencie. W klubie księgarza w Warszawie tutaj mamy takie spotkania od czasu do czasu organizowane przez Studio Reportażu i Dokumentu. Ja zaprosiłam pana Wojciecha na to spotkanie. Na początku jest emitowany reportaż, potem o nim opowiadamy, odpowiadamy na pytania. I w trakcie, kiedy reportaż był emitowany, Wojtek nachylił się nade mną i powiedział mi do ucha: słuchaj, ten dowód osobisty, to ja mu zrobiłem. No i oczywiście później opowiedział o historii, której ja nie znałam, bo oni się zetknęli ze sobą jeszcze w latach 70. Czyli to jest jeszcze wcześniejsza historia, ten otryt. To chcę jeszcze się zapytać o... Bo to jest... No to jest właśnie pytanie, na to pewnie nie ma odpowiedzi, albo nie wiem, czy teraz będziemy tutaj szukać jej. Ale to jest pytanie o to, czy tacy ludzie pasują do świata. Czy ten świat do nich, prawda? To jest refleksja, to jest wielki znak zapytania. I co świat robi z takimi darami, które się przed nim roztaczają, prawda? Co my z nimi robimy? Ale właśnie chciałbym się o te dary zapytać. Znaczy, wróćmy do tych błękitnych oczu tej pani, które powodują, że wszyscy się w niej zakochują. To jest jej dar, prawda? I chciałem cię zapytać teraz o to, jaki ty masz dar jako twórczyni reportażu. Co ty masz takiego w sobie? No, że to działa, że ty to robisz, że dostajesz nagrody. Jak już w końcu dałaś losowi szansę, to los odpowiedział. Co ty masz takiego w sobie? Jaki jest twój dar? Jaki jest twój talent? Wiesz co, no zabrzmi to może banalnie, ale ja lubię ludzi, wiesz? Lubię słuchać ludzi. Jestem ciekawa ludzi. I staram się otwierać na wszystkie opowieści, bo świat jest pojemny i to nie jest tak, że świat się musi godzić na to, że ktoś jest inny. Można by powiedzieć, a co nas to obchodzi, co świat na to? Wszyscy tutaj powinniśmy mieć swoje miejsce. Ja się z ludźmi łatwo zaprzyjaźniam. Wchodzę w bliskie relacje i może to jest klucz do tego, że oni się tak ładnie przede mną otwierają. To jest bardzo proste. Nie wiem, co jeszcze mogłabym powiedzieć, co jest we mnie. Zaskoczyłeś mnie, głupio mi trochę. Cieszę się bardzo, że cię zaskoczyłem. Edu, bardzo dziękuję za twoje reportaże. No i chcę państwu powiedzieć, że miałem zaszczyt rozmawiać z Dorotą Jaśkiewicz-Łebek, wybitną reportażystką, która dostała w tym roku nagrodę Złotego Melchiora. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Bardzo dziękuję Edycie Kocębie, która jest wydawcą Klubu Trójki. Bardzo dziękuję pani Grażynie Mazurczak, która realizuje tę audycję. No i do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Wszystkiego dobrego.